أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يسوني جتا بيني جن بعون الله ومنته ñi ngi won ba legi ci dajje bi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam don dajje tribu arabi don ñew ci foar yi don am makkatul mukarrama zada allah tashrifan wa takriman gison nañ ci jotaay bi ñu wessu dajje gi nga xamantene ni mom la dajje won ak gor go gele djogo won ci bani amr ibn auf di suwayd ibn samit radiyallahu ta'ala anhu daldi won dajje ak mom bamu moy nit ko am tour tam honneur ta wa ahlu yasrib bam dege ne ñew na ne kon poete bu mag mu ñew dajje ak mom propose ko l'islam wo ko ci l'islam waye mom sori wul won waxuko wa wayit wo wonewul ne bagnna bamou dello fofele ci yasrib cialako wa al khazraj dal di assassiné ba ay ñoñam ñom dañ doon wax ne mom gisun ne lulul ne biñ koy ray fekkon na muy julit mu nekkon julit nako nonu tamit gison nañu قصة إياس بن معاذ رضي الله تعالى عنه nga xamne bi ben mbolo jogewon yathrib ñewon makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ngir am ben pacte ben alliance ak quraish ngir dal ci seen yenen non yi di wa khazraj gison nañ ne ci la jeune bo bele di iyas ibn muad newon samay ñoon bi len yonnati bi alayhi salatu wassalam yi gene ñewna mu dem fi ñu sen dal way fek len fa dal di len proposer l'islam mom mo ne len yeen samay ñoon li muy proposer mo gën li tax ñu ñew fi waye gison nañ ne abul haysar di anas ibn rafi' nga xamne mo jiton delegation bi mom andu ci won ba mujju gi mom ñu delu yasrib mom yagul mu genn adina to bu muy genn adina mu ngi don wax la ilaha illallah don tuddu turu borom bi di def ay subhanallah way walhamdulillah yoyep ak allahu akbar nonu lu genn won adina mom iyas ibn muaz radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ne ñom ñi ci wa yasrib lañ bokkon waxon nañ ne ñom abul haysar di anas ibn rafi' liko andi won moy ngir jël am alliance ak quraish ngir ñu dal ci seen yenen non yi di wa khazraj tay nak comme niñu ko waxe won waxon nañ ne lolu mo doon lay tayalu dajje bi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam di dajje اهل المدينه ديوا يثرب رضي الله تعالى عن الانصار ا نيوم نك يونتي بي عليه الصلاه والسلام كوم ني نكو غيسه وون اي جتاي نغي دون لون دنج دي وور سي فوار يويو بني الله ديفه نك نكوي باญال فومو ديم ني دال ديكوي باญال سي تريبي انسامبل تريبي نغيسون suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di mujju def ñiko nangul ñoy wa lamsar loolu lañu wëra gis tay comme ni nga xamne non la ko imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi dal di waxe mun fa lamma arada allah azza wa jalla izhara dinihi wa i'zaz nabiyyi wa injaz maw'idihi la خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا إمام ابن إسحاق من رحمه الله بما خمنتني كلا يالا سبحانه وتعالى نمي feñal diinem gi nak gi nga xamne yag nañ ko persécuter makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ala yadi al kafarat al fasaq amsalu abi jahl wa utbah ibn rabi'a wa umayyah ibn khalaf alayhim min allah ma yastahiqun bi l'islam nek fofu ñuy persécuter di tukke ci loxo ñu melni ñom abu jahlin utbah ibn rabi'a shayba ibn rabi'a al walid ibn al mughira ainsi de suite ak kuffar yu mag yoyu nga xamne ñoo jite won ak abu jahl ibn hisham ñoo jite won persecution yoyu taxone yonnati bi alayhi salatu wassalam yonni won ñen ñu ngi dem habasha mom ci bopam mu demone fele nga xamantene mo don taif lolou lepp ñom ñoko tegon ba lolou continue tax muy wër ci tribu ngir am ño xamantene ni dina len convainc comme niñu ko waxe won mu da don wax nan man rajulun yuwini c'est pas yawini yuwini bi passé gis na yawini non non awa ya non yuwini حتى ابلغ كلام ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي انا كان غور كان موي نانغو جيل انغاجمان دال دي ماي فات بما دال دي جوتالي سما ميساج بوروم نده قريش كان دال دي نماي تير ما دال دي جوتالي سما ميساج بوروم bi nga xamne nak ci la yalla nam genn l'islam ci situation bo nga xamne ci lañ leen ci la newon nga xamne l'islam des opprimés a leur tête yonnati bi alayhi salatu wassalam moy l'islam bi nga xamne ñi ci nek dañ leena note di leen duma di leen wax ni li la fumbir yi demé ñoy boum bi boum ñom ko faaru quraish ni bi yalla nak namme subhanahu wa ta'ala lolu changer mu feñal diinem bi fetel ko kaw wa i'zaz nabiyyi waye tamit daldi yeketti yonentam bi teral nako ba pare waye daldi koy jox force bo xamantene ni force politique lay doon nga xamne lolu la ñakkon qubir quraish bimu namé lol mom borom bi subhanahu wa ta'ala waye wa in jaz maw'idihi la waye bimu namé tamit daldi deugal li nga xamné mom lako digon mom alayhi salatu wassalam wa'adallahu moy wa'dullah moy digu bi yalla bi nga xamantene comme niko alquran di waxe lu bari la yaghlibanna la aghliban ana wa rusuli nga xamne nane wat nane dina note fete kaw moy ne dina note mom ak yonentami moy l'islam bi dina fete kaw lenen lulul mom bi nga xamantene kon ci la nan nam lol ci la yonentibi alayhi salatu wassalam dal di genne mun kharaja rasulullah صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأمصار من ترى ينتمي عليه الصلاة والسلام جن كفوار تلوم مارشا يمك يويدون أم فوفو كم ننكو تدوون لك تلى جن كبيرن كفوار يوي كم نمو كرون باخد دفهم عليه الصلاة والسلام مي فوار بيغا خمنا نكفل دجي بيرن بولو كوا الأمصار فعرض نفسه على قبائل العرب مو ديف كوم نيمو دون ديف دال دي غارال بوبام tribu arabe yi mom ali salatu wassalam yi ñew fofu makka de ku ñu fa ndax commerce indi len fi wala ay raison yo xamne raison économique wala religieuse kama kana yasma'u fi kulli mawsimin imam ibn ishaq mu ne comme ni nga xamne non la doon def comme niñ ko waxe legi ci foire bu ne munafa baynama huwa 'inda al-aqabati laqiya rahtan min al-khazraj arada Allah bihim khayra muné bi nga xamanténé nak ci la yonent bi alayhi salatu wassalam daldi agcé fi nga xamné moy al-aqaba moy aqaba fofu non ci mina comme liko borom xam xam yu bari waxé né aqabatu mina la moy fofu non fofu ci mina moy juru tabaski fofu nit ñi né aqaba fofu non muna laqiya fala dajje rahtan ben mbolo min al khazraj bokku ci wa khazraj ño xamne bari wuñ matu ñu 10 moy raht matu 9 matu 10 ñoñu ñoy ar raht ci la dajje ben mbolo min al khazraj bokku ci wa ahlu yathrib ben parti bi ci ñom di khazraj ño xamne mo ne arada Allah bihim khayran bur yalla subhanahu wa ta'ala dafa nam ci ñom yiw muy ñooñu nonu di wa khazraj balaño dugg ci hadith bi inshallah bi nga xamantene moy hadith bi wax dajje bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam dajje ñom naka la deme won ngir mu gina leer dañuy ñew d'abord ci wa yasrib ñoo doon ñan bu ko defé buñu utiliser terme khazraj ndax semaine bi wessu jotaay bi wessu gisoon nañu dama newon dinañ ci ñew bu soit ci fin cours bobu wala ci jotaay bi ni yalla dogal ko won ci bobu inshallah ñu def ko legi muy wa yasrib di ahlul madina ndax yasrib non la tudon dekk bi muy dekk bu gent non la tudon lata yonentibi alayhi salatu wassalam difa ñew dal dikoy tudde taba tayba hadihi tayba hadihi taba lol la don wax comme ta hadithu dajjal ba don do tankam keud suufam ci suuf mom alayhi salatu wassalam ne hadihi tayba hadihi taba dekk bi moy dekk bu teew moy taba moy tayba wayasri ñom dañu composé won ci ay tribu yo xamné yu wouté la dafa amone ñi nga xamantene ño doon arab yi nga xamné ño fa nekkon ñom ñu ngi joggé won sen tosan mo doon yaman ñom nak bu yagg la ñëwon fofu yasrib dal di fay sañt dal di fay nekk après le feu juif dal di joge fele ca ilia ca siri dal di fay ñew waye arab yoy fa nekkon ñom dañu composé won a ñaari tribu yu mat muy al aws wal khazraj al aws comme imam al hafid ibn hajar rahimahullah ta'ala dal di wax fi al fath mun wal aws yunsabuna ila aws ibn haritha والخزرج ينسبون الى الخزرج بن حارثه من الاوس موي اوس موي تريبي كوم ني نه قريش اك غطفان لول اي تور كوم ني نه كوم ني نه ولافي اك سيري لول بنين افير لا صح لو نو مان ناب دو لول موي نه comme buñ né li ndax ñoo bokkon même langue ñoo bokkon ci comme ñu né comme façon série yi am wala alquran yi wala ñu né tout couleur yi ak peuy loolu gi na jégué moy dal ay tribu lañu won nekku ñu won nga xamné polar da naka ben langue la même boudé amna quelques pronoms quelques ay différenciation entre peuple tout couleur mais ku dégg ben bi bu kenen ci wax ding ko dégg ndax di nga même ki bi la légui ñi ni ñom al aws ñom senu askan mu ngi joge ci kuñu nan aus no tribu ji am nit la joge sen man mo tudon aus ibn harisa di domi kuñu nan harisa mo nekkon bayu aus aus waye wal khazraj khazraj tamit muy benen parti grande tribu medina bi medinoise bi ñom yunsabuna ila al khazraj ibn al harisa ñom tamit al khazraj mom bayam mo don kan al harisa doomu harisa la kon ñu gis ne aws ak khazraj ño bokk ben baye comme ay tourlon comme ñu ne modou demba ñom ño bokk ben baye sen baye nak legi ñu nan modou tribu des modou modou ay seutum ak ay doom legi ñoñu ñu tribu bi turu modou la jël demba ay seutum tribu bobu jël turu demba ñu nan tribu des modou et tribu des demba mais ñoo bokk ben baye muy kon sen baye di haritha waye ñoo bokk tamit ben yaay munawahum abna qayla qayla mo leen jur ben jigeen kon ñoo bokk lan sen mami di aws ak khazara ñoo bokk nday ak baye munawahu wasmu ummihim lolu moy qayla moy turu sen yaay ñom muy aws ak khazara وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد من نفس تورو باي دغ دغ موي حارثة بن لا وخني موي حارثة ابن عمرو دي دومي عمرو عمرو بوبو دي دومي عامر بيغا خمانتيني تي لاي داجالو توساني وا أزد موي تروبي دي أزد خمغا أزد شا غيسون ناي أزد azd chanou ala fam azd tam moy wa azd ni ñom ñepp ñu ngi dajalo ci haritha bi di ibn amr ibn amir nga xamne mo jur ben domam ye tuddu aws ki ci res tuddu khazraj seeni sun nak ñu constituer ñaari grande tribu neewon madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam lolu moy ci côté kon al aws ak al khazraj ñoo ñi composé won population arabe yi nga xamné ñoo nekkon Yathrib kon loolu leer na li ci dess inshallah dinañ ci ñëwaat kon ñu continuer kon yaronte bi alayhi salatu wassalam boy bi bu ñu né aws ak khazraj kon waratu la nekk lo xamné lu jafé xam la kon comme niñ ko léralé li dootun ci ñëwaat imam ibn ishaq bu ñuy netali dajé bobu Yonentibe alayhi salatu wassalam dal di dajé wa Yathrib diwa di Ansari Mune fa haddathani 'Asim ibn 'Umar ibn Qatada ibn Qatada an ashyakh min qawmihi annahum qalu lamma laqiyahum rasulullah صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم قالوا نفر من الخزرج قال أمن موالي يهود قالوا نعم قال أفلا تجلسون أكلمكم ولا غني أفلا تجلسون أكلمكم بوتيوخ باخما قالوا بلى فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن قال وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهودا كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق رحمه الله من فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة mune netalina ma sama serigne di Asim ibn Umar ibn Qatada gison nañ hadith biñu gison bi wessu biñu ndekkona gis ci islam Suwayd ibn Samit miram bok bi ko yenen ci balay saatu sa di deg ne aksina mom ci Asim ibn Umar ibn Qatada al Ansari bi serignam bi lako jele won mu melni tallala bok ño bok den an ashyakh min qawmi mu jele ko ci ay serigne yo xawantene ni ci ay ñoñam di walam sar lolu mom lañ la waxon ne la day nek lo xamantene moy hadith bu wër lay doon ndax mbolo momu ay mbolo lañ ci wa ci ay sahaba yo xamne ñoo doon serignu ki comme ni nga xamantene ni non la ko ku melni ab docteur al auda daldi ne talale bu hasan la ndax ke ne serign yo yu nonu ay sahaba lañ yo xamne dañuy jele ci asim mi day jele ci ñom comme niñ ko waxawon jabir ibn abdullah mahmud ibn labid ak mamu bu jigenu asim ibn umar ibn qatada bob mom nak li tax mu ne hasan moy da japp ne imam ibn saq mom ci daraja hasan mais bu ila sarraha bit tahdith bu ne leral ke ni mom dañ ko netali talale bi ñi ci dess ñep ki hadith bi lay nek lo xamne lu wër lay doon moy sahih lay ag mo tax riwaya bi lañ waxon fofu lañuy waxat wala bala mako fatte mahmud ibn labid dama ne won mom wala mahmud ibn rabi' mo ne won aqaltu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn خمس سنين كوكو دو محمود بن لبيد مي محمود بن ربيع محمود بن لبيد بي نا رضي الله عنه ما داخ نيوم نيار اي صحابه يو نداو لا موي تي اج فوالا موي محمود بن لبيد مي موم مو ماغون محمود بن ربيع محمود بن ربيع موم نينا عقلت موم مو نون لما فاتلكو تي من النبي صلى الله عليه وسلم عقلت مجه من النبي مجه مجها في وجهي وانا من خمس سنين لول امام البخاري رحمه الله مكو solo بيمي واخ نياتا اج لا نورا مانا جيلي حديث اك لو مل نون كي بونتو بوبو اندينا فا حديث محمود بن ربيع كي نا محمود بن لبيد لا نيوم نياني اي صحابه لا ньо خالني صحابه تو تانكي لا نبوكون كون كي واخون لولو نيكول وون سيرينو kini me kenen ki di mahmud ibn rabi' muy lo xamne dañ ko waxon alhamdullilah ba mako fatte wul kené dinañ ko vérifier lol lañ waxon kon mu jele kon ci serigne ñoy bokku ci walansar radiyallahu ta'ala anhum qalu annahum qalu ñom de neena lamma laqiyahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala lahum mune bilen yonentibi ñom ñuy nextali Asim ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' mune binen yenenti bi alayhi salatu wasalam dajje ñom muy mboro momu ci wa khazraj qala lahum man antum yenenti bi alayhi salatu wasalam dalen le yene ñan moy mbokki fan yene ñan comme ño xamul ño doora dajjel xamoleen nga ne len mbokki fan yene ñan قالوا ننكو نفر من الخزرج ننكو نون دي مبولو لاج بو بوكو تي وا خزرج دي تريبي بن تي تريبي مدينه قال يونت بي عليه الصلاه والسلام نلن امين موالي يهودا نلن داخ يين غير لان غير جينا ليرو استك ريالمان نيوم لا مونن لن داخ يين ييناي ngir moy ki leerlu waxna le ñoom wax nañ xam na ni ñoon la mais ngir gina leerlu rek mune amin mawali wa yahuda yeen da ngayena bokku ji nga xam ne ñoo am ak alliance ak yahudi ñu ne waaw ndax lan qalu na'am ñu ne waaw ndax yahudi waxna la sank ne ñaari tribu yu magu arab yi nek yasrib modal al aws al khazraj yahudi nek fata yahudi ñu compose ñoom ci ñetti tribu bi banu quraiza banu nadir ak banu qaynqa ñetti tribu juif yo ñofa newon arab yi nak ñaari tribu la woon mais ño oppone fou tribu juif yo fa newon ñom nak muy entre arab yi ak yahudi newon fofu dañu amone ay pacte seen digënte loro tax yaronte bi alayhi salatu wasallam tay allié lañu woon motax mo leen di laaj ne leen amin mawali yahuda ndax yeen yene da ngayena bokku ci ñi nga xamne ño am alliance nek ay partenaireu yahudi qalu ñu ne ko naam ahkay qala yonent bi alayhi salatu wassalam ne len afala tajlisuna ukallimukum wala ukallimukum afala tajlisuna ndax du ngeen tok ukallimukum ma wax ak yeen moy da len ko proposer ndax du ñen tok waxtaan ak man touti kom kom ke ne ngeen ma yeen yeenay wa mbolo ngeen ci wa khazraj ta mbokku ngeen ci ay alliés wu yahudu ñeen gis nga yaronte bi alayhi salatu wassalam nan la xamene ay alliés yahudu yi lañ xam nga man nga ne min tariqil wahyi très bien lool man na nek mene lolou yonentou ba ali sahab sam suñu borom dane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nek na ci yeen ci yonentou ba ali sahab wa salam roy way bu mat bu baxa bax kon moy ay doxalinam manu ñu ñew rek ñu ne wax yu ko wax yi nga xamne dafa feñ ne du wax yu dañ nan du wax yu même bu deene man na nek wax plus lolou dañu nan gis nga lan motax bu xam ko moy ne da doon yitté wo li doon xew ci yeneen rew yi da doon yitté wo li nga xamne mo doon xew en dehors de mom fi mu nek xam adina bi nan lay doxé ndax mano prétendre né yow hein yor lu tol ni l'islam adina bi dox xamo ci dara tout le temps luñ la wax nga nan ah lolo ngi xew dedet lolu mom day wané né koku en tout cas mom duko mag wa joju ak même boudé serigne la motax may wax bien sûr lam day taxul may wax moy né marone serigne la wala man borom xam xam la mais man li xew sama yon newu ci mais yaronte bi alayhi salatu wassalam tribu yi dalena xamone ñi bi ñewé wax bu doon xamulen xamu ci dara bu leen min ali yasrib rek nafaru min al khazar après day ñew proposer mais mu laaj bi mu laaj amin mawali yahud xam nga ñeneen ñi gisoon waxu len lool ndax ñoñu amuñu pacte te juif fi dekk ñok ñom mais ñi biñ ne ko khazraj rek mu ne kon yeen kon dayena bokku ci ñi nga xamne ño am ak pacte alliance ak juif ñu ne ko waaw moy ni nit non lay mel julit yalla in dañu andi fi ci souf wastamarakum fiha ngir ñu dundal souf ci nak yamul man ma nek ci sama quelques hectares yi ma am fe ca bawol diko bay lolu taxul ñuy wax dundal souf ci walu wo en kay mais dundal ko ci walu ay progrès ci walu religieux mais tamit ci walu économique ak ci yépp walu wastamarakum fiha dafa bëgg yalla dafa bëgg andi len ci souf ngir ngeen dundal souf ta nak julli ak mbokk julli jëm dañoo melni ben mur iza shtaka min udwun tadaa lahu sa'irul jasad bil sahr wal huma buñu laalé kenn ci yaram bi ko yaram la kal jasad julit ni ko benn koor la bo jéré martu door ko ci baramu tank bi yaram bi yépp koy ressentir loolu lo wara xew ci jul loolu yaronti bi alayhi salatu wassalam kal bunyan julit anti julit ak julit comme mur bo xamné brique yi nga xamné yi dañuy gëna dëgeural li ci dess mais boudé connexion xam bobu amul yow li xew fénen xamo ci dara mais mbir mi yamul nak ci entre djulit mais kaw souf lu fi xew moy da nga wara nek au japon au coran yow mi nga xamné da ngay nek di yitté wo ci walu l'islam yitté wo ci yalla l'islam nak tékul né man après fi adina yi no duma jang ay affaireu nek ingénieur yi sama yon ndaw ci maçonnerie sama yon métier yoy sama yon ndew ci informatique dieu ma ci xam dara non non waxuñu yoy han moy né lolu moy yoy yeb dang koy doon man nga nek président di def li han de la république la wax moy né nonu la nit ki day yewu xam li xew nak waxuma la top tamit sa temps bi yeb nek ci fait divers mom du actualité du dara lolu dara mo lol taxul ñuy wax mais xam ñu adina bi doxé nga baña nek ci adina bi fek raw dala bu yag yow nga nek ci sa neeg rek wala sa koñ wala sa village bu nit ni japp ne sax serigne bi nek ci village bi mo gina fort ki nek ci ville bi ñak xam looy ñak xam ba la ñoo japp ne mo ay rek du xam dara li xew ñu nan mom de xamul dara ci li xew mom ko lu sama téréem rek lolu du tag de mukk mais nak malheureusement ni upp ci nit ñi rawati na ci pays ignorant yi ñom dañu japp ne lol ak tag la ba sax conférence wala gamu man na am ñu tok wala mangal tok diko bako lolu du bakku dedet mom ñewul dara lu xew mom dal lu dul téréem bi ak li mais lolu mom du bakku dedet ndax téréem bi mu yor muy alcorane moko inviter muy xam li xew afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim lol lepp pour inviter djulli ni ñu xam li xew suuf explorer suuf mais tok rek ne yacc na yasar nek des spectateurs yo xamanteni ni passif dedet yonent bi alayhi salatu wassalam gisone nagn ko ci ghulibatur rum fi adna al ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun ni mu don yittewo politique internationale comme niñ bu don tay non la lolou tuddu deux puissances entre rome ak perse ñom ñu nek pays arabe nga xamne ñiñ leen ñaké lolou solo japon ne fait désert la Allah la budul dara mais mu nek ci biir fofu di yittewo Il y a entre deux puissances magiques. Salam. Qui pour le domaine de l'homme. Prisonnier. Nga xamne dinañ def lepp contre mom nga deg ñu xamul da nan serigne bi mom waru la wax ci xew da war direct di tok ci deram tay ñaanal nit jahil man ajhala hadha alqa'il ana kan mo gina reer aji wax joy serigne bi na tok ci kurusam rek yor deram way yi waru ci wax ba ñu bëgge mu baña participer ci jeu dekk bi ak politique beug yoy liñ dekk def moy diaboliser mbir mi saltel saltel politique bi bamou salté nga xamné kenn ku bax sax buñ nan la buñ la koy tuddel nan da ci yëngu sax té nga commencé am doute ci mom alors que mbir yi du non lool yëp ay stratégie la yuñu tek ngir yaw nga tok féné sama yoon néw ci ñu bëgg nak nga jappé ko non buñu soxlaay voix ñew naxla nga fal len bo xeye gagnene ma ngi len di setti ñu nan doonu fu won be te quelques jours après mu votelo ay loi yo xamne yaw serigne bi dang ko contre mais mano ci dara day jall code de la famille ku jappale won gaay loolul serigne yu bari bok fa ñep mais bañ koy xewal neex na len neexul pourtant dial mais lolu moy xew ba tay ji amul changement ndax lan dañ ngeen di dribler ndax sen ñak conscient ci mbir yi xamuñu li xew ñu len di ndax di len dribler di len tromper te li ci gina metti moy ne les choses se répètent day melni yow ba legi balbutiement rek affaire bi day xew ak xewat comme ay film buñuy tek diko répéter wat sa kanam même image même fait même boudé personne yi rek lañ changer mais la réalité reste intacte pure et désolante lolo xew ndax lan yéwu yonnati bi alayhi salatu wassalam da doon yitté woli wër makka ak li xew ci yeneen dëkk yi xam ku nek nan lañ mel ak ñoy ñoy ñan munelen kon amin mawali yahuda ndax yeen yeenay yeena da ngay na bokku ci ñi nga xamne ñoy am ay alliance ak yahudi nek seeni allié qalu na'am ñu ne waaw ñom boro mom ci wa khazraj qala munalen afala tajlisuna ukallimukum ndax du ngeen tok ma dal di wax ak yeen qalu bala ñu ne ko an hakay fajalasu ma'ahu ñu tok ak mom fada'ahum ila allah azza wa jalla wa arada alayhim alislam wa tala alayhim alquran biñu toge yonent bi alayhi salatu wassalam dal len wo jeme ci yalla mi nga xamne tedd na ta kawena waye dal di len exposer l'islam garal len l'islam jangal len len ci alquran qala wa kana mimma sana allah bihim fil islam ñom nak yahudi di wa khazraj wa ahli yathrib ñom bo gisee ni ñom ñu dina ñu nekk ñi nga xamne ño nangul yaronte bi alayhi salatu wassalam da am lu ko waral dafa am lo xamantene ni moy li yalla def ci ñom ta defu ko ci ñeneen moy yeneen tribu yi fi ñew yeb yi yaronte bi alayhi salatu wassalam dajel yeb ñom ñi dañ ñoo am lo xamantene di wa ahlu yathrib moy liñ nane yalla dalen beral loxo defal len lo xamne yonentam bi alayhi salatu wassalam ci ñom lay ne ñu lolu la yalla dogal bamu ko dogalé nak la def ci ñom lo xamantene ni defu ko ci ñeneen lol moy lan mom lay wax ni مُنَ وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ بِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ فِي بِلَادِهِمْ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَعِلْمٍ وَكَانُوا هُمْ أَهْلَ الشِّرْكٍ وَأَصْحَابَ أَوْثَانٍ وَكَانُوا قَدْ غَزَوْهُمْ بِبِلَادِهِمْ فَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا لَهُمْ إِنَّ نَبِيًّا مَبْعُوثٌ الْآنَ قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم نيوم لول يالا ديف سي نيوم تا ديفوكو سي نينن ني موي لان موتاخ مو نه بوكو نا سي ليغا خامني موم لا يالا ديفال لين تي لي تاخ ني نانغو الاسلام نيوم موي كني جيفي دانيو نيكون اك نيوم دكون اك نيوم فو فله سي يثرب ci sen deuk bo bele tanom juif yi daño nekkone kanu ahli kitab daño nekkone gens du livre ño xamne yalla dafa wacce ci ñom tire muy at tawra bo sayyidina musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam wa kanu lol moy juif yi nekkone ño xamné ay gens du livre lañ won wa ilmin ak xam xam lool moy xam xam ñi ko amul won nak amu ñoon xam xam mo tax nga gis légui ñi nga xamné ño jang alcorane gaay bu ñuy xol ñi jang duñ leen ci boole mais ñi jang sax langue nationale légui rek lañ commencé di len bolé ci affaire yi mais doonu ñu len ci won bolé que ni ñom jang nañ ku jang dal moy ku jang français ku jangul français al analphabet nga ya subhanallah alors que téré bu yalla wacc ci ay nit ñoñu loolu da len di def ñu nek ahlul kitab wa ilm wa tire xam xam mais depuis yonentima alayhi salatu wassalam ba khilafa djulli ni bim fi newe nan lañu ubbe espagne lulul won ci kaw xam xam lañ ko don tek ci domaine yeb militaire politique économique façon mbay yi amone irrigation yu yi nga xamné à l'époque ba légui dañ ko utiliser ak construction point yu yé technique bobu da cey andone lol lepp nak sen base ñu jël ko ci alcorane mo len doon guidé xamalon neen le nek ci l'islam nekul délaisser la souf la terre dédé muko waye légui contrairement tamit li tax tamit gaay yi considérer le fait que ku jang alcorane kessé jango benn politique la ñom buñu tek ngir dam lool mais tamit manu ñu ne cause du yeb yeb yeb ci ñom rek lu joggé nañ ko sét tamit ci nga xamné ñoy borom daara yi yoy nan lañu xolé ba mbir mi retourné wu non té jamono yagul jamono sëriñ si ñu doon wax ñom ay sëriñ Touba ak Seydou Hadji Malik radiyallahu anhu mais di li déno lool lan lañu xolé ba catastrophe am ba ñom ñu muju fété ginnaw ba ci mam dans leur sur leur terrain bo fa démé muy terrain bi nga xamné mom lañ warona man muy diiné gi lacune yu graw lañ fa am kon kay responsabilité bi mom am nañ ci tayé nañ ci grande ki ci responsabilité bi am nañ ci lu reuy moy né ah nu ni juif ñu de colon ahlu kitabin wa ilm borom téré la ñoon ak xam xam wa kanu ñom nak arab yi fa newon di wa aws ak khazraj ak seen allié yi ci arab yi hum ahlu shirk kanu hum ahlu shirk wa ashab awthan ñom nak dañu nekkon ay nit ñoo xamne ay polythéistes lañu won ay païens lañu won doon jaamu yalla yu bari ay xërem wa ashab awthan way ay boromi idole yu doon jaamu lañu won juif yi nak ñoom dal di len note ci seen dëkk malgré ñoo fay minorité mais ñoo am xam xam mané bas monde bi ba legui ni lolo fi xam xam mom ku ko yor ku ci nango son yor ko ya domine ba monde waaw xola limu wax wa kanu ahla mojifi an yahuda kanu ma'hum fi biladin jifi dañu nekkon ak ñom ci seen dekk muy yasrib nga xamni ñom sham siri lañ joge ñew fekk ci bi ñoo waye fa kanu ñom dañu nekkon ahla kitabin wa ilm borom tere xam xam wa kanu kanta ñom ñoñu fa dekkon waye yasrib ñoñu hum ahlu shirk wa ashab awthan wa ashab awthan ñom polythéiste jaamuy xërem ak seen idole yi ci lañ nekkon wa kanu qad ghazawhum bi biladihim jifino dal di len note ci sen deuk bobu bañu nek note len yor yeb legui nak jifi ak ñi ni bu ma son am problème buñu ma son am problème sen digënté hein ben litige jifi dañ leen doon tekk xam nañ ne budé xex gaay leen di man même budé ne ñom amon nañ ay arme mais ni ñoo leen upp fouf imaginer une minorité bo xamné dafa ñew ci benn dekk ba sañ dafa yagg fa mais manu la am am doole bu ci dekk bobu note ñi fa upp mo tax nak buñ ma soona am benn problème qalu lahum ñom juif yi dañ doon wax arab yoyu ci wa khazraj ak wa aws nelen inna nabiyyan mab'uthun al'an nelen amna yonent bo xamné jamono juñ ko yoni ak sina qad aghall zamanu jamono ji diñu ko nga xamne lañ ko yoni jotna natba'uhu ñun dañ koy top fa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram dinañu and ak ñom ak yonentu bobu bu ñewit nañ ko top ray ngeen yeen arab yi ngeen nan da ngeen ñuy fonto ray comme niñu mbugale won 'adat iram iramazatil 'iman allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ta alquran di wax non mune non moy lan dañ leen di deggati bu yonent bobu ñewé alayhi salatu wassalam dinañ and ak mom ñom ndax ñom dañu fogon né yonent bobu ci ñom lay bok lolo tax ñen nit ñi ñom ñu jëgë won yasrib ndax gisoon nañ né feul sham ñew fofu ndax xamoon nañ né dafa fofu du fay dëkk fofu lay dëkk ñu japp né nak ci ñom lay bok ñu ñew fofu ngir buy genn mu genn ci ñom motax ñu naan yonentou bob ak yonneem djegena bu ñewé bu ko yalla yonne dinañ ko top ta buñu ko topé fa naqtulukum ma'hu dinañ len rayen rayate len ma'hu and ak mom yonentou bob alayhi salatu wasalam qatla 'adin wa iram kom mbugal miñu rayewon li yalla mbugalewon 'ad ak iram dinañ len dejjeti ci dekk bi ngeen xam non lañ len doon tekkoo فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النفر ودعاهم الى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلموا والله انه لن نبي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم اليه فاجابوه فيما دعاهم اليه balali xam nga biñuy doon gis yaronte bi alayhi salatu wassalam ci début sira bi biñu doon wax ci wa yefe waxon nañ la nek go xamne juif yi nek gañ fa newon ga lu fogna du sira bi lol tafsir bi la won tafsiru ci suratul حشري سوره الحشر voilà fof lo ne dou fi kon nagn ko wax mudja moy ne tribu juif yi nek guñ newon fofu ñoom itam dañu musul xamone nañ ne ñi ñoo leen upp muy arab yi buñu bëggoon ñewon ba na ra am problème ak ñoom dañ doon fexé xex am seen digënté muy aws ak khazra comme que ci xex lañ dekkone xex ñoy yëm nak li ci upp juif yi ko ron taal ndax tamit ñoo yoron pool yi tandarma yu mag yi mais tamit dañ doon défararé ay armes yo xamné dañ ko ron jaay armement jassé flèche ta nak kan ku wax jaay armement flèche ak ja armement ak lu mag yi doon avion rafale ak yépp wax naka la koy écouler naka lay jaay sama marchandise pour sama industrie militaire di dox eh ben pour mu dox nu way def tal ay guerre il faut guerre ama ah non buñu fi togué di xolanté ka trinqué ni dara du xew kon man damay fay ak alal bima ci jota def ak entreprise bi du dox kon nak il faut créer des guerres ñu don créer ay guerre entre ñan aus ak khazra buñu commencé xex ñu jaay ñi arme jaay ñi arme xex bi gina tang ñu dem tok giñ leena manam noot ndax fek ñu ni diviser wu manu ñoo manalu ñu dara lañ ñu manal diviser pour mieux régner lolu adage la bu yagg farriq tasul ba légui mom lañuy doxé han yogu gi ba légui farriq tasul divise bu ko defé nga nek sen sang mais tay yi xolal pays musulman yi buma kenn wax pays arab pays musulman la wax ba ci senegal ak ñepp ci yam ndax ñun dañu am ben tam bu ñuy wax ñaan pays arab yi bayyi suñu bop ñun dañu jubo ñun nam xolal arab yi ak shay shay yi ñu doon kenn jubo wu ci arab yi soudit ni ak ay ki xolal ni ñu bañan ci mais yaw dama lay laaj bir senegal lañ duggu sulil say bot na se ñun ñepp ci yam lañ ne ñun julli ñi ñoo mel non voilà mu jeex tak ñi ci rëcc bari wol moy ne xolal ni ñu divisé wo en territoire nga xamne légui mbokk julit danaka moolu buñuy wax ni waye dunduluñu ko out ay frontières suñu digënté ak suñu mbokk waxuma ay frontières yi ni rek dé mais frontières entre xol yi ñu ay frontières ku nekk di utul sa borom sa mbokk frontières fexé bi xam ci mom lo xamanteni lu bari ta mom du xam ci yow dara boko mané note def ko lu xew rek nga nan l'intérêt national prime alors que l'islam xamul l'intérêt l'intérêt national bu ko waxé national sax amul mom l'intérêt lan la yalla bëgg lañuy xol iril muridu la yuridu abadan ghayra ridha ar-rahman haythu qasada mola cheikhul khadim wa radiyallahu an murid muy julit bi talibe bi du beug lulul mom len rek kay soucem moy lan la yalla beug ma def lim beug contraire moy lan la bañ ma ba mais ce qu'on rañu dox entre julit dedet ñu fexé ñu diviser ñu suñu biir mais bu fi kenn tok nan diw le wala tuba de ñu diviser lool wax yambar la ndax tamit maro fi nek yalla jox lam xel jox la lepp comme ni ngi ko joxe pays sangam ngeen tok na nonu diviser lolu c'est infantile affaireu goné la il faut nous sortir ci suñu nek ngoné gi ñu ñuy tété xar sax day wésu mboté mais nek mboté bob ba légui depuis la colonisation ça suffit moins de ñu né di wañu bolé nek ci dekk bu ndaw ay rébellion am fi ñi nek feulé yawit nga tité créer situation rébellion ndax ñi fi nek baaxul ba paré bëgg fé dess loi yépp nga changer len ngir nga gën fé nek créer situation yoy bu amé ren nga ñëw naan tuba bé ñu jaxassé kenn jaxassé wala yaw ya bëgg patchum dekk ndax say intérêt personnel al anania lolu la nga xamne mom lañ def legui ilahun ma'bud yalla bo xamne dañ koy jam anania man ko gis mu ngi feug deunum nan man wala ñun nous les sénégalais nous les saoudiens nous les français aucun sens farriq tasud takale len bu ko defé nga dumal ya len di fété kaw organisation yi nan international islamique ak yoy ban jariñ la am ban lan lañ def lu congrès dara tous li alcorane don wax wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma amuñu ko ñaari kurel ci julit ñi buñu rayanté buñu nekké di xex yewena leen seen digënté mais kan du ko def dañuy tok nations unies koy def wala conseil de sécurité seen non ñuy ñew ne ñom ñokoy dox wa yeen ana ngeen ndax lan diviser nañ ñu non seulement par des frontières après la colonisation mais des frontières plus loin qui vont plus loin que ça frontières yo xamne dañ ko établir entre les cœurs kaw tief la ñu le bousculade amna makka feulé amnay mor yow li ngay ñëk xalaat man bu dé sénégalais la ndax ba ab sénégalais déwu ci ah subhanallah légui kon buñ mané dédé déwu ci mané alhamdullilah kon légui ñu né amna 40,000 mor man limay ñëk wax yalla bu ci sénégalais bok wala ma bok ci ñu né dédé dane alhamdullilah kon legui deewu ñi ci dess mom alhamdullilah quoi yow lolou naka lolou nga japp ne kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan mughaf li yonent bi alayhi salatu wassalam julit be morom julitam comme ben mur da xamne lenn li day gina deugural ben o xamne buñu damé dur mark ci kenn ki kenen ki nan alhamdulillah ya subhanallah fek domaine bo dem même li gi nga xamné li jaamu yalla kessé la waron nek nga gis yalla bu bon bobu nek fa bi nit ni jappé muy al ananiya man ko ci ne poussel taxawal ci kanam wala ñëwel ci sappé bi avancer mu mer farq tasud ba paré nak ñu genn japp na ñoo gina top yonnante bi alayhi salatu wassalam غرور وخيانة ورو كوكو قد غره اللعين ابليس كوكو ابليس نخنكو كوتي جيس مو ني نان مان التواضع فوكو جيستي واتي سا بوب ñu xulé ñu dal di len tassaré ci nonu comme ni nga xamantene ni non la yewu di ron def feulé ci madinatul munawwara dal di diviser les khazraj ak les aws ba xex bu mag ñew ci ta lolu nonu inshallah dinañ ci ñew moy deuxième sabab bi dina yombal le fait que jifi dal di dugg ñew wa andu yasrib dal di gawa nangu yonnati bi alayhi salatu wassalam première cause bi ci lañ nek ni moy le fait que li imam ibn ishaq non ni hadith bi wax ne moy serignam yoyu ke ne ñom li leen yalla defal la tax ñu nangul islam moy ne ka anna yahud kanu ma'ahum fi biladihim ke ne juif yi dañu nekkon ak ñom wa kanu ahli kitabin wa ilm ta tamit boromi xam xam la ñoon borom téré la ñoon ta ñom ño leen doon tukku ne leen amma yonent bu yi waji ñew bo xamne ak seenam ak sina kon ñom ñu amé ci information bu précise que ni jufi né nañu am na yonent bu ñew té ak seen djégena ak sina motax bi len yonent bi alayhi salatu wassalam waxé ñom proposer len l'islam né len yonent la hésité wuñ ñu bëgg ci l'islam xamni ki mom le jufi doon wax xolal li nga xamanteni ni xam nga nek juif fofu ca bagn koy wax ci tafsir dama la won sen ñew fofu dafa am côté bo xamné côté bu négatif bu mat le fait que ñaata bakkan mo rot ci guerre yo xamné mom lañ doon créer waye tamit sen nek fofu c'était positif pour ñom d'une part négatif d'une part mais positif d'une part de l'autre ndax lan ndax ñoom ci lañu rawé yenen arab yi jaxaso bu ñu nekkon ak jifi ci lañu amé xam xam bo xamné ay xërem mayu lako muy xam xamu amna yonent bu ñew loolu seen xërem yi manu leen ko wona wax xamuñu ko wax comme li nga xamantene mo xew ci yenen tribu yi ay ghassan bani fazara bani murra bani amir ibn sa'sa banu shayban banu rabi'a ñoñu amul kenn ko xamantene dekkol nga jifi motax ñom biñ leen di wax même ku ci rafet lu wax gi ci kaw ne rafet na ni ngay wax après nak do ci meuna dugg ndax xaaral ma wax sama ñoy ta bo deme wax ak ñom ñu bañ mais ñi jif ya fa newon dafa nek lo xamantene ni atul won pour ñom ci domaine ci walu wo motax dundit non lay mel moy ni gis nga buñu bombardé won sa dekk ba sa keur lepp mab bu len seugene bu len japp ne c'est fini mais jog len ngir reconstruire wao la takhaf an tazula hatta an yazula hatta yazula nekkal ko optimiste profiter ci bes seconde bu nek ci dundu bi fek yaangi nokki xamal ne li nga wara def man nga ko def bul désespéré wu bo échoué won ba 4 fois bum tax nga désespéré wu waye nak bul nek tamit ci ben affaire rek ndax leg leg yalla tejj ben buntu yow nga nek fay di dur sa bop di feug ba sonu nek mom tejjel na la bop a jamais mais c'est il fenen tawo demé bul décourage li bon moy bayé ku totalement né jangatu ma yéetu dél ndax affaire yi je suis kaw dédé motax moy né musiba bu ñew génné ci lu positif ci xolal lu positif ci ginnaw ndax inna ma'al usri yusra deug deug jafé jafé bo gis bu né ay yomb yomb yu ñu xamul ñaata la mu ngi ci ginnaw mu ngi ci wétam and ak mo tamat dundu gi bala neex leg leen ngay febar di wër ngay nek ci ka yo xamne tu fal la mort danako touté dess ñu dal di lay romi nga dal di dundat leg leg ci ngay gëna xam valeur dund gi ya nek pour ñu bari hein pas pour ñepp kon nak bul bayyi dara ben instant rupture la balu xew rek nga ne ci kaw serigne biu gënë na adina ñepp kaw dedet alayhi salatu wassalam bu mu gënné adina alayhi salatu wassalam mais ñepp kaw wuñ même bu déné japp na len ndax moy musiba bi massa bi gina graw bu massa dal l'humanité entière tout entière gënuk adina mom alayhi salatu wassalam mais dañu relevé armée ba mu takkor continuer na xolal fi l'islam yegg après bañu tok fi ci lion di wax di jang siray koku non bi alayhi salatu wassalam motax khazraji ak aws le fait que même boudene musiba bu reuy jele won nañ ko ci nek gu yahudi de kon ci ñom ci ay xex bakkan yu rot ci ño xamne comme luñu ko gisé sen mami ño bokku nday ak baye harisa qayla mo le ño jur aws ak khazraj bakkan yu bari rot ci ndax ñom waye ci côté bi moda ci lañu xamé né yonent bi di wax ak ñom ki ni ndaw yalla la alayhi salatu wassalam ñu gaaw ko nangul waaw nolu la yalla lay def sharrun mahd bolu kessé lool yalla bindu lo xamné mo boko noko dippernier dafa bon lool yalla bindu ko xam nga même say bu mag bi iblis yaw julit bi amna yenn yo xamné ci ak monam ak niñ ci soré man nga ci tirer ay leçons yu la jariñ yo xamné day tax nga moytu bo gisé acharnement bi muy acharné wu ci réré ligne dougal len safar nga def ko contraire né man tamit damay acharné wu ngir duggu aljana contrairement fi mu nek ma xamné kon man sama non ndeké mom du yok du bayyi ta du tay kon nak je serai sur la garde 24 heures sur 24 balamuma bet damay jël samay matuway ndax sharrun mahd la yalla def kon j'y vis le fait que nous nek fofu même boudé andina ay catastrophe yo xamné ay bakkan yu ci rot waye mayna len tamit lo xamné yenen tribu arab yépp kenn amuko ci ba motax yalla bamou namé def ñom ñoy nangul islam bi moy nek premier capitale l'islam bu yonentou bi alayhi salatu wassalam bu bolé len ak jifi nga xamné yalla lool la xolal natou bu reuy bobu ñaata siècle la nek fofu ñaata xex ak ñaata bakkana faro mais li yalla y def ala fin num demé yonentou bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ci ay mandar gam moy kan ñu nangul ko mu ñew fofu nek capitale l'islam bu ñeuk yewut yefa neewon doon len jaxasi ñu dal di len yonentou bi alayhi salatu wassalam dal di len genné dekk mo tax digub yalla bu ko ken nat ci samay at suñu at yu gatti ay 50 ans 70 ans 100 ans dedet dundu génération yi umani peuple mo fouf dundu nit ñi par kenn kenn mo tax li yalla di te yalla nak la yu'ajjilu la ya'jalu li'ajalati ahad yalla bu yakamti ndax yakamti ku mu man di do kon yahudi ñom ñoo may ñi bañu xam ci ñom la yalla jaarale ñu xam kan mo yonnati bi alayhi salatu wassalam modax kon falamma kallama rasulullah sallallahu alayhi wasallam ulaika an-nafar wada'ahum ila allah qala ba'dhum li ba'd yonentou bi alayhi salatu wassalam bi mu toge ak ñom ne len nda du ngeen tok de ma wax ak yeen ñune waw mu dal di len presenter l'islam dal di len jangal ci alquran wo len jeme ci yalla ñom ñen ci ñom wax ñi ci ñeneen ñi ñu lan lañ wax ñu ne ya qawmu e yeen suñu ñoon moy ñuy waxande seen biir ta'lamu wallahi innahu lan nabi tu'idukum bi yahuda yahudu ñu ne ñen ñi wax ñeneen ñi yeen suñu ñoon ñu ngi wacc yalla ne xam ngeen ni ki ni moy dañuy yonentou bala sallam day wax balé bo xolé sen bi top mais après ñom ñuy deyenté sen biir moy lo xamné dinañ wax bo won du ko dégg dañuy en aparté ñu gisunte ñenn ñi wax ñi ci dess né ñu ngi wacc yalla ne ki moy yonentou bi nga xamné mom lañu yahoud yi doon tekkó ni bu ñëwé dinañ ko gëm and ak mom ñu dal ñuy ray ray ramadan djéjitu ñu suñu dëkk yi ñu né nak fala yasbiq fala yasbiqannakum ilay kum ke ñëk nañ leen ko gis mu gi ni ngal la way buñu ci jifé ji nañ ko ñëk gëm bañu waxanté lool fa ajabu fi ma da'ahum ilay ñu daldi nangul yonent bi alayhi salatu wasalam yalla gim ci diine gi bleen wo ne le ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalam nangunañu sa diine ji nga wax nangunañu gem nañu sa diine ji nga wax a bi an saddaquhu wa qabilu minhu ما عرض عليهم من الاسلام ñu dal di koy deugal nangou ko ne ko waw nangou nañ ci li nga ñu wo ci l'islam waye nangou nañ li nga xamne mom nga ñu garal waye nak ñu la yonenti bi alayhi salatu wasalam comme que mboro la mo xamne matu ñu 10 matu ñu 9 te yonenti bi alayhi salatu wasalam ginnaw dañe ak ño xamne dina len convaincre ñu gëm yalla amna leneen lu mu soxla moy ko xamne man rajulun yu'wini ana kan momay fat yobuma ci ay ñoñam bama jotali sama kaddu borom waye lolu nak motax ñu ne waqalu ñu ne inna qad tarakna qawmana wala qawma baynahum min al-adawati wash-sharr ma baynahum ñu na yarantu bi alayhi salatu wassalam nangul nañ la li ñu garal ak lepp waye nak dañu bayyi suñu ñoon muy wa aws ak wa khazraj di wa yathrib wala qawma baynahum min al-adawati wash-sharr ma baynahum mais amul benn peuple amul benn ñoon ay nit yo xamne non di nek digënte suñu ñaari suñu wa ñoon ñele do gis ñu melni ñom ci bañante ak ak nono mbon ak bañante gi nek digënte aws ak khazar di suñu ñoon do ko fekk fenen ñun nak ñu mel non lañ bayyi suñu dëkk amul ku gina ñaari peuple yu gina am animosité seen dëkk mero aku bañante ke suñu ñun suñu ñaari tribu yele ñu na yarante bi nak alayhi salatu wassalam lool de moy problème bi moy situation suñu dekk de fa'asa an yajma'ahum Allah bik waye nak amana yalla dal di len dajale jaare ko ci yow alayhi salatu wassalam fa sanaqdimu alayhim fa nad'uuhum ila amrik ne ko nak ñun nak ñu ngi ni ngay def kon da ngay bayyi ñu dem ci ñom gis leen ñom suñu ñoon buñ leen gisee buñu ñibé ni ba wax ba fexé leen proposer li ñu proposer ta ñu nanguko fa nad'uuhum ila amrik ñu dal di leen wo ci sa l'islam bi ak sa mbir وَنَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَجَبْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّينِ بوكو ديفے ني ديم غارال لين ليغا خامني موم لا نانغول تي س دين جي فَإِنْ يَجْمَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلٌ أَعَزَّ مِنْكَ ني نه يونت بي عليه الصلاه والسلام ا بونو ديفے نون نك وو لين تي لي ني وو واخ لين تي ني دال دي گم يالا دال دي لين دي dajale boole sen kaddu legi ba nono gi newon sen digeunte deñu nek ben ndax yaw fala rajulun a'azza mink doto trouveti nit kula gina tedd ndax ñoon ku fexé jitélé boole len ba nek ben nga nek sen jitt amul kula gina tedd bu la yalla fexé bu yalla dajé dajale bu len dajalé def len ben jaare ko ci yow faraare amul ben nit bu lay gina tedd bu boba yow alayhi salatu wassalam fuman sarafu biñu pare lol lañ wax ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi ñu dal di delu ginaaw delu yasri delu seen dekk ñu dal di won ginaaw an rasulillah raji'ina ila biladihim wa qad amanu wa saddaqu ñu dal di delu kon parel yonentiba alayhi salatu wasalam dal di delu seri deuk fek gem nañ yalla dal di deugal yonentiba alayhi salatu wasalam c'est la première fois yonentiba alayhi salatu wasalam am li moy ño xamne deugal nañ ko ci sase ñu ne ko waw nangu nañ mais yamuñu fof ñu ne ko bayyi ñu daw buñu delo suñu deuk ñu fexeleen wo ci seen biir الله اكبر كوم سي بوروم سبحانه وتعالى لامو دوخي وون طائف غير كونفينكر لين يالا دال ديكوي تاغاتالال اي نيت ньо خامني ньоم ньо جوغي سين دك فك سيكو ماك دي генول مو ديم فك لين بروب بانيو نيك تعقب فوفو تي مينا واخا ньоم ньоญو دلو وات ني ньоم ньо دوخ ميسيون بي الله اكبر nañ buñu dello hijratu ila taif ñu xamné digge bi yalla rek woor jamono joju ko xalaatoon ne alayhi salatu wassalam dina am li kérok biñu ko xañé ba muy nacc ak dérét fofele ci taif kenn xalaatul won ne dina mujjé fi waye ñi doxal ko li légi nak mbolo mi ñaata lañ woon mbolo mi nga xamanteni ni ño nangul alayhi salatu wassalam ni ñaata lañ woon ndax rek dane am mboro ci wa khazraj ba legi xamuñu ñaata lañ mais ñaata lañ ku melni imam ibn ishaq rahimahullahu ba lañu ñew fof hadith bi defon nañ tahriq bi sank ci début bi imam al bayhaqi tamit dal dina koy solo ci dalailun nubuwa nako non at-tabari imam at-tabari solo nako ci tarixam nako non ibn sayyid an-nas tamit dal dina koy solo tamit ci uyunul athar hadith bi ni mom waxon nañ la ne la bu sahih la legi kon ñaata lañ imam ibn ishaq mom rahimahullah dane ñoñu mbolo momu dajje won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam munewuhum fi ma dhukira li sittatu nafarin min al khazraj muné mom ci liñu ko netali liñu ko wax tuddel ci ci ñoñu sen nombre moy ni 6 lañ woon ta bokko ñom ñep ñu bokkon ci wa al khazraj di aus ak al khazraj amna nak ci borom fam xam yu ne amna ci wa aus ak wa khazraj ndax dañu tuddon khazraj bolé len ñom ñep ndax lédé dañ nan khazraj bolé len ci ñom ñep mune ñom 6 lañ woon lolu la imam ibn saq wax waye ku melni lolu imam ibn saq lolu la wax waye tamit jëlé nañ ko ci ash-sha'bi ak imam az-zuhri ak ñeneen ñu rul ñom ñu ne guddi gogou bes bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam dajé ñi 6 personnes yi ñom nenañ 6 lañ woon ñooñu di mboro ma bokkon ci wa khazra ñu ne 6 lañ woon kanta imam musa ibn uqba rahimahullah mom nak limu jeule ci az-zuhri xam nga wax nañ la imam az-zuhri ak ash-sha'bi rahmatullah alayhima nekkon ay tabi'i ñom ñaar ñom dañ ne 6 lañ woon waye imam musa ibn uqba alaykum bi maghazi ar-rajul as-salih musa ibn uqba comme l'imam ibn ishaq do imam ahmad ibn hanbal do ma ngi len di denk histoire yonnati bi alayhi salatu wasalam xexami bu ngeen koy jang bu musa ibn uqba ar-rajul as-salih fa innahu kana thiqa imam malik alaykum bi maghazi ar-rajul as-salih musa ibn uqba mom fiqala won ma ngi len di denk momit lolo lo wax ci tire mom mi musa ibn uqba waxon nañ la mom nak ay tirem jotawuñu ko way ay riwayam dinañ ko gis ci yini motax mom imam musa ibn uqba rahimahullah ci limu nga xamne mom la solo jele ko ci imam az-zuhri naka nonu urwat ibn zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' ñom di musa ibn uqba ci li nga xamne mom la jele ci imam az-zuhri ak imam urwat ibn zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' ñom dañ ne 8 lañ won au lieu de 6 imam ibn ishaq wax kon ñaari wax yoy mo ci am imam ibn ishaq neena mom wahum fi ma dhukira li ta ñom ñi mbolo mi dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wasalam ci wa khazraj te gem ko ne ñu ngi dem madina suñu dekk yasrib daldi tan yasrib la tudon daldi wo nya fa nek fexelen convainc ñoñu mune 6 lañ won ci liñ ko tuddel imam musa ibn uqba mom li nga xamne mom la rew jele solo ci imam az-zuhri ak imam urwat ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhu ma mom mune 8 lañ won légi ñoñu ñoy ñan ñoñu nonu ñoy ñan ñoñu lañuy gis ci jotaay bi di ñew inshallah moy mbolo mi dajé won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ni six yoy imam ibn misakh moy wax ñoy ñan 8 ñi nga xamné ñi né ci ñi né 8 la di musa ibn uqba ci lim jël ci imam az-zuhri imam urwat ibn zubayr radiyallahu ta'ala anhum 8 ñoñu tamit ñoy ñan moy na lañuy yok ay même tour luñ leg leñu yok ci ñom ñu yok ci ñaar ñoñu ñoy ñan ñoon lañuy gis ci jotaay bi di ñew bu ko defé commencer walé sen tarjuma radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum bu ko defé ñu continuer ci nonu insha allah taala wa radiyallahu taala an ansar rasulillah ansar allah wa ansar rasulih wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين